Ești micuț, dar sprinte-nel și te plac femeile, ele faci plăcerile. Hei, hei, domn cățel, ești micuț, dar sprinte-nel, dar te plac femeile, ele faci plăcerile. Cum dracu de te plac toate, măi, domn cățel, de tu el nu ai n-ai parte, măi, domn cățel. Cum dracu de te plac toate, măi, domn degețel, tu de ele nu ai parte, măi, domn degețel. Hei, hei, domn degețel, ești micuț, dar sprinte-nel, și te plac femeile, că le faci plăcerile. Hei, hei, domn degețel, ești micuț, dar sprinte-nel, dar te plac femeile, că le faci plăcerile. Măi, domn degețel, păi la când ai obținit, măi, domn degețel, ești un grai, dar nu ești mare, măi, domn degețel, la femei și la fecioare, măi, domn degețel. Hei, hei, domn degețel, ești micuț, dar sprinte-nel, și te plac femeile, că le faci plăcerile. Hei, hei, domn degețel, ești micuț, dar sprinte-nel, și te plac femeile, când te plec plăcerile. Se mai plânge câte una, măi, domn degețel, că ai trecut măsura, măi, domn degețel. Măi, domn degețel, că știi măsura la fete, măi, domn degețel. Hei, hei, domn degețel, ești micuț, dar sprinte-nel, și te plac femeile, că le faci plăcerile. Hei, hei, domn degețel, ești micuț, dar sprinte-nel, și te plac femeile, că le faci plăcerile. Măi, domn degețel, vorbesc fetele de tine, măi, domn degețel, multe te-au iubit pe tine, măi, domn degețel. Hei, hei, domn degețel, ești micuț, dar sprinte-nel, și te plac femeile, că le faci plăcerile. Hei, hei, domn degețel, ești micuț, dar sprinte-nel, și te plac femeile, că le faci plăcerile.